پر ایمان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ ایمان امید کو جنم دیتا ہے, اور یہ بات اسی عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں امید کیا رول ادا کرتا ہے. کسان اپنے کھیتوں پر خون پسینہ ایک کرتا ہے, کیوں؟ اچھی فصل کی امید ہی پر. تو ایک تاجر خطرناک اور دشوار گزار راہوں پر سفر کرتا ہے, سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں جھیلتا ہے, نفع کی امید ہی پر. تو ایک طالب علم کبھی محنت نہیں کر سکتا اگر اسے مستقبل میں کامیابی کی امید نہ ہو. گویا امید وہ بیش قیمت شے ہے جو ایک کاہل آدمی کو چست بنا دیتی ہے اور چست کو اور زیادہ سرگرم عمل بنا دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت کے دو اسباب ہیں, اگر یہ دو اسباب پائے جائیں تو انسان کی ہلاکت لازمی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس اثر کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس اثر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. ایک تو یاس, نومیدی, امید کھو دینا, اور دوسرے تکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نومیدی اور تکبر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی حکمت اور اس کا فلسفہ بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ نا امید آدمی, مایوس آدمی کوشش اور تگ و دو کو چھوڑ دیتا ہے, اور متکبر آدمی, تکبر کرنے والا شخص تھوڑی کوشش کو بہت زیادہ سمجھ بیٹھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں. ایک نے تو سرے سے کوشش ہی نہیں کی, تگ و دو ہی نہیں کیا, اور ایک نے تھوڑی کوشش اور معمولی تگ و دو کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں ناکامی سے دو چار ہوئے, دونوں منزل پر نہیں پہنچے, اور یہ ناکامی دونوں کو ہلاکت تک پہنچا دیتی. کافر بھی امید کرتا ہے, لیکن اس کی امید اور مومن کی امید میں کافی ڈیفرنس, کافی فرق ہوتا ہے. مومن زندگی کے کسی مرحلے میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, امید کا دامن چھوڑے رہتا ہے, پکڑے رہتا ہے, اور کافر اکثر مرحلوں میں امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی, اور عمر کی اس منزل میں پہنچ گئے جہاں عام طور سے بچہ ہونے کا تصور نہیں پایا جاتا, لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. حضرت زکریہ علیہ السلام عمر کی اس منزل میں پہنچ گئے جہاں اولاد کی تمنا عام طور سے بیکار سمجھی جاتی ہے, لیکن مایوس نہیں ہوئے, دعا کر بیٹھے. ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک بخت اولاد عطا فرما. جبکہ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, جوانی کا سارا جوش و جذبہ سرد پڑ چکا ہے, قرآن حکیم نے ان کی عمر کی طرف اشارہ فرمایا ہے, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, واشتعل الراس شیبا اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں, ولم اکن بدعائک رب شقیہ اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں, اب بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. اس مرحلے میں کافر بالکل نا امید ہو جاتا ہے, لیکن مومن زندگی کے آخری لمحے تک کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. میدان جنگ میں آتا ہے, دیکھتا ہے کہ باطل پرست لوگ غالب ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جوجھتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس کے سامنے ہے, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا لشکر, ہماری فوج, ہماری فورس غالب ہوگی. لہذا اس آیت پر اس کا ایمان برابر جمے رہنے پر اکساتا ہے اور مومن برابر لڑتا رہتا ہے اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے میں بھی مجھے فتح و ظفر سے نواز دے. بیماری آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے, ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی دوا تجھے ٹھیک نہیں کر سکتی, لیکن مومن ڈاکٹروں کے کہنے پر بھی نومید نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے رب کا فرمان ہے, وہ اپنے رب کے فرمان پر ایمان لاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو حقیقی شفا دینے والا وہی ہے. جہاں ڈاکٹروں کی ساری ڈاکٹری, طبیبوں کی ساری طبابت, عقل مندوں کی ساری عقل مندی, سائنسدانوں کی ساری سائنسدانی ختم ہو جائے, وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ شروع ہوتی ہے. اس مرحلے میں بھی وہ نومید نہیں ہوتا, بلکہ برابر اسے شفا کی امید رہتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا مجھ کو وہی, اور جب فقر و افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فقر و افلاس میں اس کا مبتلا ہونا کبھی اسے مسجد سے دور نہیں لے جاتا, اللہ کا در کبھی نہیں چھوڑتا وہ, اس لیے کہ چاروں طرف دیکھنے کے بعد بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے رب کا فرمان ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے. لیکن کافر جب ان مرحلوں میں آ جاتا ہے تو امید کا دامن مکمل چھوڑ دیتا ہے. یہ فرق ہے مومن اور کافر کے امید, یہ فرق ہے مومن اور کافر کے امید. امید بہت بڑی چیز ہے, ایک عظیم الشان قوت ہے. جب آدمی مرنے لگتا ہے مومن, تو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اپنے اعمال کا، تو اسے نظر یہ آتا ہے کہ میری کتاب زندگی کا ہر ہر صفحہ سیاہ ہے، اور آگے دیکھتا ہے تو رب کی بارگاہ ہے، پیچھے اس کی کتاب زندگی کا ہر ہر ورق سیاہ، پیچھے دیکھتا ہے تو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اور آگے دیکھتا ہے تو رب کی بارگاہ ہے۔ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بارے الہ میں تیرے دربار میں آنے والا ہوں اور یہ میرے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تیرا فرمان میرے سامنے ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو تو بخش سکتا ہے، میں مایوس نہیں ہوں تیری رحمت سے۔ یہاں بھی امید کا دامن مومن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور کافر، کافر کے سامنے نہ تو رب کی بارگاہ ہے، اس لیے کہ اس کا تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کتے یا بلی کے جون میں چلے جانا ہے، پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھتا، اسے کیا ضرورت ہے کہ اپنی کتاب زندگی کے اوراق دیکھے یا الفاظ دیکھے۔ لہذا موت سے بڑا گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی اندھیرا اور آگے بھی اندھیرا، پیچھے بھی کچھ نہیں آگے بھی کچھ نہیں، لہذا اسے مایوسی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، لیکن مومن دیکھتا ہے کہ آگے اللہ کی جنت ہے، رب کی مغفرت ہے، بخش، رب کی مغفرت ہے، بخش دیا جاؤں گا، آگے اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، چمک ہی چمک ہے۔ اس مرحلے میں مومن مکمل با امید ہوتا ہے، اور کافر مکمل امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایمان امید کو جنم دیتا ہے۔ کفر اور نومیدی دونوں لازم ملزوم ہیں، جس طرح ایمان اور امید دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح یاس، مایوسی، نومیدی اور کفر لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، گویا کہ کفر اور نومیدی دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح سے جیسے امید اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان امید کو جنم دیتا ہے، اور میں نے بتایا کہ امید کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے، امید کیا رول پلے کرتا ہے ہیومن لائف کے اندر، یہ کسی بھی عقل مند آدمی پر مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ ایک بات بتاؤ کہ بغیر استقامت کے کیا مستقبل میں کسی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس تاجر کو آپ دیکھیے جو 10 دن ایک دھندا کرتا ہے، پھر اس دھندے کو چھوڑ کر دوسرا دھندا اپنا لیتا ہے، 15 دن کے بعد اس دھندے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور تیسرا دھندا شروع کر دیتا ہے، اور تیسرے دھندے کو بھی 15-20 دن کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ ایسا تاجر کیا تجارتی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہی تاجر کامیاب ہو سکتا ہے جو ایک ہی دھندے کے اوپر استقامت برتے، کوئی پریشانی آئے جھیلے، کوئی نقصان ہو تو انگیز کرے، ایسا تاجر تجارتی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنا روٹ بدلتے رہتے ہیں، ہر 10-15 دن کے بعد اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں تجارتی، ایسے لوگ تجارتی دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تجارتی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے شرط اولی یہ ہے کہ آدمی استقامت برتے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے کے اندر استقامت مطلوب ہے، وہی لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب ہوتے ہیں جو استقامت کو لازم پکڑتے ہیں، جم کر کے کوئی کام کرتے ہیں۔ استقامت کے بغیر کوئی آدمی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایمان استقامت کو جنم دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے، حضرت خباب ابن عرت کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے، حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، خود ان کے والد محترم حضرت یاسر کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، خود ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام ہیں، یہ منحوس ایمان اور ایمان والوں سے بہت نفرت کیا کرتا تھا ایمان لانے کے جرم میں۔ جو تکلیفیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دی ہیں، مورخ لکھتے ہوئے کانپ اٹھتا ہے، لکھتے وقت مورخ کی انگلیاں کانپنے لگتی ہیں، اور سیرت کا طالب علم جب ان مرحلوں پر پہنچتا ہے تو زارو قطار رو پڑتا ہے کہ آفتاب جب نصف النہار پر پہنچ جاتا، آسمان آپ کی بارش کرنے لگتا، ایسے ماحول میں زرہ لوہے کی پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، اور مطالبہ یہ ہوتا کہ تم نے جو نیا دین قبول کیا ہے، ہمیشہ دین حق کو نئے ہونے کا الزام دیا گیا ہے، اور باپ دادا کی کھوٹی اور بےہودہ روش کو ہمیشہ حق کا نام دیا گیا ہے۔ اتنے دنوں سے جس روش کے اوپر باپ دادا چلتے چلے آئے، تو نے اس روٹ کو چھوڑ دیا، اور جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ابھی اس دین کو گلے لگا لیا تو نے، اس دین کو تجھے شرم تک نہ آئی۔ یہ الزام ہمیشہ دین حق کے پرستاروں کو دیا جاتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جمعہ جمعہ آٹھ دن کا محاورہ تو پہلے سے لوگ سنتے آئے ہیں، صحابہ کرام نے سنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تابعین نے سنا، تبا تابعین نے سنا، ہر زمانے میں اہل حق نے یہ طعنہ سنا ہے، اور یہ الزام ان پر عائد کیا گیا۔ چھوڑ دے اس دین کو جو جمعہ جمعہ آٹھ دن کا ہے، نہیں تو اسی طرح اس زرہ کے اندر کھڑا کھڑا دھوپ میں پگھل جائے گا، اور کبھی گائے کا چمڑا بدن کے اوپر لپیٹ کر کے دھوپ میں بٹھا دیا کرتا۔ بتاؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کیسا لگ رہا ہوگا؟ لیکن آپ یہی کہتے، یہ جو دین میں نے قبول کیا ہے اس کا نشہ میرے اوپر اس طرح طاری ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس نشہ کو اتار نہیں سکتی۔ ان کی گردن میں رسیاں باندھ کر مکہ کے غلیظ لونڈوں کے حوالے کر دیا جاتا، یہ گھسٹتے رہتے اور زبان پر عہد عہد کا کلمہ جاری رہتا، اور کبھی کبھی تو ان کے عہد عہد سے اتنا چڑھتا، اس لیے کہ عہد عہد کا لفظ ڈائریکٹ ان کے معبودان باطلہ پر چوٹتی کہ تم تو 360 مانتے ہو، میں ایک مانتا ہوں۔ اتنی مار کھانے کے بعد اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد معبودان باطلہ پر ہر سانس ان کی رد ہی پر آمادہ ہے، عہد عہد مارنے لگتا اور کہتا بند کر یہ جملہ عہد عہد کا۔ مار کھاتے جاتے لیکن یہ کلمہ زبان سے برابر نکلتا رہتا، تمام تکلیفیں مل کر کے ان کی زبان پر پابندی نہیں لگا سکی کہ لفظ عہد عہد زبان سے نہ نکلے۔ اٹھاؤ حاکم، اٹھاؤ الاستیاب، یہ روایت وہاں مل جائے گی۔ حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام انمار نامی ایک عورت کے غلام تھے، لوہاری کا کام لیتی تھی وہ عورت ان سے، ایمان لائے تو بھٹی کے دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر ان کو پیٹ کے بل لٹا دیا جاتا، اور دو تین آدمی ان کے پیٹ اور سینے کے اوپر لات رکھے رہتے تاکہ یہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، اور اس طرح ان کی پیٹ سے نکلنے والا خون دہکتے ہوئے شولوں کو بجھا دیا کرتا تھا۔ ایمان نے کس قدر استقامت عطا کر دی تھی، پہاڑ بن گئے تھے یہ، کوئی بھی طوفان تکلیف کا ان کو ان کے ارادوں سے متزلزل نہیں کر سکا، کیسی قوت بخش دی تھی ایمان نے۔ تو ایمان انسان کو استقامت کی تعلیم دیتا ہے, استقامت پیدا کرتا ہے, قلب کو جمع دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں, اس لیے کہ فرعون کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ میرے سامنے لایا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. ان کی ماں نے اس خوف سے ان کو دریا میں ڈال دیا, لیکن بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد ماں کا دل تھا پریشان ہو گیا, گھبرا گئی, ماں کا دل بھر آیا, پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ آگے کیا ہوگا, کہیں دریا میں نہ ڈوب جائے, کہیں کسی آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ فرعون تک پہنچا دے. طرح طرح کے اندیشے, طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ان کے ذہن میں آنے لگے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ ان کادت لتبی بھی لولا ربطنا علی قلبها, ارے یہ تو بات کو ظاہر کر دینے ہی جا رہی تھی, لوگوں سے کہہ دینے جا رہی تھی کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا, ذرا پتہ لگاؤ میرا بچہ کہاں چلا گیا. بات ظاہر کرنے جا رہی تھی, لولا ربطنا علی قلبها, یہ تو کہو کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے ایسا میں نے کیوں کیا, لتکونا من المومنین, تاکہ وہ ایمان والی ہی رہیں. ایمان نے کس طرح استقامت عطا فرمائی ہے, ان کا دل جم گیا اور وہ کسی سے کہنے سے باز آ گئی. تو ایمان انسان کو استقامت عطا کرتا ہے, دل کو مضبوط کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک صحابی نے جب پوچھا تھا, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ راوی حضرت سفیان ابن عبداللہ ہیں اور کنیت ان کے ابو عمرہ ہیں, انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں مختصراً کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ مجھے پھر اسلام کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا, قل آمنت باللہ واستقم, آمنت باللہ کہ اور جم جا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور استقامت میں کتنا گہرا ربط ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان لا اور جم جا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول بتایا اور اس کی پریکٹس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے بتائی کہ آمنت باللہ کہنے کے بعد کس طرح استقامت برتی جاتی ہے. یہاں دیکھو کہ مر جانا منظور, کٹ جانا منظور, حال کھینچوا دینا منظور, لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے چلی جائے نہ منظور. ہم کسی بھی قیمت پر ایمان جیسی جوہرے بے بہا کا سودا نہیں کر سکتے. تو استقامت ایک قیمتی شے ہے اور ایمان ہی آدمی کو استقامت عطا کرتا ہے, گویا ایمان ہی کی بدولت انسان کو یہ جوہرے بے بہا نصیب ہوتا ہے. انسانی زندگی پر ایمان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں ایک اثر اور بھی ہے بڑا اہم, کہ ایمان انسان کے دل میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا اور اس تعلق کو مواخات کا نام دیا گیا, یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا, ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کے مانے ہوئے رئیس ہیں. آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی ابھی بتاتا ہوں. مکہ کے اندر بھی ان کی کافی پراپرٹی تھی, کافی بڑے آدمی تھے, لیکن مکہ سے جب مدینہ آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی, پریشان حال تھے, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں. سعد ابن ربیع ان سے ان کی موافات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد ابن ربیع کا, وہ ربی نہیں ہے, ربی نہیں ربیع ہے, وہ لکھا جاتا ربی کی طرح, ربیع پڑھیے, تصویر ہو سعد ابن ربیع نے کہا ہے میرے بھائی میں انصار میں سب سے بڑا رئیس ہوں, انصاریوں میں سب سے زیادہ مال و دولت میرے پاس ہے. کتنے بڑے آدمی, آج تو آدمی کو اگر دولت مل جائے تو مسجد چھوڑ دے وے, تلاوت قرآن چھوڑ دے وے, ایمان کو بیچ دے وے, لیکن اتنے بڑے آدمی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں انصار میں سب سے بڑا آدمی ہوں. میرے اتنا پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے, یہ رہا میرا مال, اس کا دو حصہ کیے دیتا ہوں, آدھا تم لے لو, اور یہ رہی میری دو بیویاں, ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے بولو, طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر لینا. کلیجہ کہاں پھٹتا ہے اس قربانی کے اوپر, کلیجہ کہاں پھٹتا ہے, خونی رشتہ نہیں ہے, ایمان کا رشتہ ہے, جو خونی رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط, کہیں زیادہ گہرا, کہیں زیادہ ڈیپ ہوا کرتا ہے. لیکن جس کے سامنے یہ چیز پیش کی جاتی ہے بڑی بے نیازی سے انکار کر دیتا ہے, کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر بار میں تمہارے مال و دولت میں بہت برکت عطا فرمائے, مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. پنیر سے دھندا شروع کیا انہوں نے, پنیر معمولی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداری کے اس دھندے میں, اگرچہ وہ دھندا معمولی ہی تھا, اتنی برکت عطا فرمائی کہ یہ مدینہ کے سب سے بڑے رئیس ہو گئے, اور خود کہتے تھے کہ میں اگر مٹی پر ہاتھ رکھ دوں تو سونا بن جاتی ہے, اتنی برکت اللہ تبارک نے عطا فرمائی کہ مٹی اٹھاتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, اور سعد بن ربیع یہ میدان احد کے شہید ہیں, تڑپ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہدا کو اکٹھا کر لو, 70 صحابہ کرام جو مارے گئے ان میں سے سعد بن ربیع بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے موافاتی بھائی, انصار کے سب سے بڑے رئیس, تڑپ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن میں کفار کی لاشیں بھی ہیں, شہدا کو جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں سے اٹھا کر کے ایک طرف لے آؤ, اور دیکھو سعد بن ربیع زندہ لوگوں میں سے نظر نہیں آ رہے ہیں, شاید زخمی ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے, اگر وہ زندہ ہیں ملیں تو کہنا کہ نبی نے تمہیں سلام بھیجا ہے, اور کوئی خواہش ہو تو بولو. صحابی تلاش کرتے کرتے حضرت سعد ابن ربیع کے پاس پہنچے, دیکھا تو الگ تھلگ ایک مقام کے اوپر پڑے ہیں, تڑپ رہے ہیں, نزا کے عالم میں ہیں, باقاعدہ ہوش و حواس ہیں, ابھی ہوش و حواس برقرار ہیں. یہ پہنچے اور کہا کہ سعد ابن ربیع آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام, وعلیہ وعلیکم السلام. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خواہش پوچھی ہے. کوئی خواہش نہیں, ہاں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو جب تک ہمارے خاندان انصار میں, ہمارے قبیلے انصار میں جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہا اور نبی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو قیامت کے دن میں اس کا غریبان ضرور پکڑوں گا. جب تک کوئی آنکھ پھڑکتی رہے نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد انتقال کر گئے. آخر میں بھی فکر ہے تو نبی کی فکر ہے. یہ وہ صحابی حضرت سعد بن ربیع, آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے حضرت سعد بن ربیع نے. ایمان نے ایثار اور قربانی کا پیکر مجسم بنا دیا تھا حضرت سعد بن ربیع, اور ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایثار دیکھو کہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. جنگ یرموک ہے, مسلمان بیان کرتا ہے کہ اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے, میں زخمیوں کو پانی پلانے پر مامور تھا, میں پانی کا پشکیزہ لیے ہوئے ایک طرف جا رہا تھا, اچانک آواز آئی اللہ تش پانی, میں نے دیکھا تو ایک مسلمان عالم نزا میں ہیں, تڑپ رہے ہیں, چاروں طرف خون پھیلا ہوا ہے. میں مشکیزہ لے کر کے ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ پانی, ابھی ان کے منہ کے پاس ہونٹوں کے پاس میں مشکیزے کا منہ لے گیا تھا کہ اچانک قریب سے ایک مسلمان نے تڑپ کر کے کہا لاتش پانی, انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا, اشارے سے کہا اس طرف, کہا کہ آپ تو پی لیجئے اس طرف. کہتے ہیں کہ میں مشکیزہ لیے ہوئے اس مسلمان کے پاس پہنچا, پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے, خاک خون میں لتھڑے ہوئے تھے, میں نے مشکیزے کا منہ ان کے لبوں سے ابھی لگایا ہی تھا کہ بغل سے اور آواز آتی ہے لاتش پانی, انہوں نے بھی منہ بند کر لیا, اشارے سے کہا اس طرف, کہا کہ آپ تو پی لیجئے اس طرف. کہتے ہیں کہ مشکیزہ لیے ہوئے جب میں اس آدمی کے پاس پہنچا اور مشکیزے کا منہ ان کے منہ سے لگانا چاہا کہ روح قفس انسوری سے پرواز کر گئی, پانی پیے بغیر اللہ کو پیارے ہوئے, میں گھبرا کر دوسرے آدمی کی طرف پلٹا پہنچا تو وہ بھی شہید, تیسرے آدمی کی طرف پلٹا وہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا. ایمان انسان کو ایثار اور قربانی کا پیکر مجسم بنا دیتا ہے. یہ ایمان کے وہ اثرات ہیں جو فرد اور انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. ایمان پر بحث مسلسل جاری ہے. وآخر دعوانا